ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą 7. edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Widzi pani, deszcz pada. A pada. Co tu począć? Przejdę prędko. Ba, prędko, po tym ciemnym ogrodzie pełnym małych świerków. Nie ma co martwić się. Tu przecie zostać nie mogę, a urządcostwa już śpią wszyscy na górze. Chodźmy. Ruszyli naprzód w ciemny park. Po kilku chwilach Baryka rzekł. Niech się pani okryje moim płaszczem. Mam płaszcz na ramionach. Nie, dziękuję. Proszę się okryć. Dziękuję panu. Może to nie wypada, żeby pani okrywała się moim płaszczem? Bo i pewnie. Pierwszy raz pana widzę w życiu i już mam chodzić w pańskim płaszczu. Zresztą to nie po chrześcijańsku. Pan by zmógł. A więc postąpmy po chrześcijańsku z zachowaniem najdoskonalszych przepisów towarzyskich. No. Okryjmy się nim obydwoje. 8 września, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w sobotę, 8 września. Transmisja z wydarzenia na antenie radiowej jedynki. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Ogłoszenie nadawcy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 sierpnia, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bój o stolicę przed wyborami samorządowymi, zacięty jest też sondaż, który może zaskakiwać. Mediacja jest kobietą, twierdzą uczestniczki obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest nowy raport po pożarach lasów w Portugalii. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki dziś w Rembertowie na spotkaniu z mieszkańcami. Ci mówili przede wszystkim o dużej dysproporcji pomiędzy prawo- i lewobrzeżną Warszawą. Warszawa lewo- i prawostronna powinna być jednakowa. Nie, tam już się robi fontanny, tam się złoci krany, a tu nie ma jeszcze kanalizacji. My na kanalizację czekamy praktycznie od 15 lat. Mieszkańcy Rembertowa mówili też o problemach komunikacyjnych, m.in. z powodu braku obiecywanego od lat tunelu pod torami kolejowymi. Jak się panu jechało ulicą Chełmżyńską? Ciężko, ciężko. Czy w najbliższym czasie może coś się poprawi, jak pan zostanie prezydentem Warszawy? A nie chciałbym w ogóle doprowadzić do tego, że sytuacja komunikacyjna w Warszawie drastycznie się zmieni. Poza tym jest duża różnica i to jest widać od wielu lat, od dekad praktycznie w inwestowaniu po lewej i po prawej stronie Wisły. Ja chciałbym też zmienić te dysproporcje, bo niestety wszystkie pieniądze, wszystkie środki idą na lewą stronę Wisły, a Warszawa jest jedna. Jutro Patryk Jaki spotka się z mieszkańcami stołecznego Wilanowa, bastionu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski też mówi o drogach, a w czasie briefingu prasowego dopytywany był o plany rozbudowy sieci tramwajowej i metra. To, co mamy zbilansowane i to, co na pewno zrobimy, to jest dokończenie, rozszerzenie drugiej linii, rozpoczęcie trzeciej, a resztę planujemy na kolejną kadencję. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaje, te inwestycje są dużo, dużo tańsze, dlatego że przeciętna linia tramwajowa to jest koszt między 100, 150 a 200 milionów złotych. Te pierwsze linie tramwajowe mamy dokładnie policzone. Zakończyła się faza planowania, możemy przystąpić do realizacji tramwaju na Gocław i tramwaju do Wilanowa. No i wszystko wskazuje na to, że rywalizacja o stanowisko prezydenta Warszawy rozstrzygnie się między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim. Według najnowszego sondażu faworytem jest kandydat Zjednoczonej Prawicy, który może wygrać obie tury wyborów. Według sondażu ABR Sesta dla Informatora Stolicy Patryk Jaki może liczyć na 31% głosów w pierwszej turze. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego popiera 25% ankietowanych. Jeśli w drugiej turze wyborów dojdzie do starcia Jakiego i Trzaskowskiego, to ten pierwszy mógłby w niej uzyskać 54% głosów przy 46% poparciem dla Rafała Trzaskowskiego. Mediacja jest kobietą, twierdzą uczestniczki obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwołano je na wniosek Wielkiej Brytanii. W obliczu rosnących i przeciągających się konfliktów na świecie mediacja wydaje się być skuteczną drogą do ich rozwiązywania i zapobiegania, mówił sekretarz Narodów Zjednoczonych. Polska ambasador przy Narodach Zjednoczonych Joanna Wronecka podkreśliła znaczenie kobiet w procesach mediacyjnych oraz konieczność angażowania w tę działalność młodzieży i organizacji religijnych. Kobiety są bardziej efektywne w prowadzeniu mediacji. Takie stanowisko pojawiało się w wielu wystąpieniach. O zwiększenie udziału kobiet w mediacjach apelowały przedstawicielki Litwy, Pakistanu i Jordanii. Przedstawiciel Ukrainy zarzucił Radzie Bezpieczeństwa, iż nie wykorzystuje ona wszystkich możliwości, aby doprowadzać do rozmów i przymyka oczy na trwający od 4 lat konflikt rosyjsko-ukraiński. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Pożary lasów spustoszyły w Portugalii od stycznia ponad 34 tysiące hektarów, z czego 3/4 olbrzymi pożar w regionie Algarve na początku miesiąca. Ponadto podano w raporcie Portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów. Dane pokazują, że pożary w tym roku są mniej dotkliwe niż w roku poprzednim, ponieważ prawie 35 tysięcy spalonych w tym roku hektarów to połowa średniej z ostatniej dekady. Wśród głównych przyczyn były zaproszenie ognia lub palenie ognisk i podpalenia. Najgorszym rokiem pod względem pożarów był w Portugalii 2017. To był Serwis Trójki. Sport. Jan Kołucki. Schwena Zvezda Belgrad po 27 latach przerwy zagra w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Serbii zremisował na wyjeździe z Salzburgiem 2-2, choć jeszcze w 65 minucie przegrywał 0-2. Dwa gole w odstępie 120 sekund strzelił jednak Francuz Ben Nabuane i to czerwona gwiazda zagra w Champions League. W tej futbolowej elicie zobaczymy też Benfica Lizbona, która pokonała PAOK Solniki 4-1 i PSV Eindhoven. Drużyna z Holandii wygrała z Batę Borysów 3-0. Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów jutro o godzinie 18. Michał Kwiatkowski nie jest już liderem kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. Polak spadł na drugie miejsce kosztem Simona Clarka. Australijczyk poszybował aż o 27 miejsc. Zdaniem Przemysłowa Niemca, grupa Sky, w której jedzie Michał Kwiatkowski, miała dziś wkalkulowaną stratę koszulki lidera. Panujące upały i najbliższe płaskie etapy nie sprzyjają w nadawaniu tempa w peletonie. Później przyjdą góry, no i siły brakuje. Także też to może być jakaś tam zagrywka taktyczna. Także teraz do niedzieli już automatycznie na drużynę lidera spadnie teraz obowiązek kontrolowania tego wyścigu. Tym sposobem Michał sobie zaoszczędzi ekipę do niedzieli. Mówił pierwszy Polak, który wygrał etap Vuelty. I na koniec tenis, bo w Nowym Jorku cały czas trwają mecze na wielkoszlemowym US Open. Brytyjczyk Andy Murray gra w tej chwili z Fernando Verdasco. Pierwszego seta wygrał Hiszpan 7-5, w drugim jest 4-2 dla Murraya. Natomiast w turnieju pań bez niespodzianek. Swoje mecze wygrały m.in. Czeszka Karolina Pliszkowa, Amerykanka Venus Williams, Anastazja Sewastowa z Łotwy i obrończyni tytułu oraz ulubienica gospodarzy Slow Stevens. My trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza. Polak jutro w drugiej rundzie zagra z Chorwatem Marinem Ciliciem. Tylko 13 stopni pokazują termometry przy Myśliwieckiej w Warszawie. Tej nocy od 8:10 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14:16 na zachodzie i wybrzeżu. Na wschodzie miejscami mglisto, a jutro słonecznie, tylko na zachodzie i w centrum przelotny deszcz i burze do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór tym wszystkim z Państwa, którzy są już przyzwyczajeni do tak późnej pory naszych gitarowych spotkań, a i tych, którzy jeszcze są nieprzyzwyczajeni, a dziś postanowili się przyzwyczaić. Dziś bardzo często zaglądaliśmy w Trójce do muzycznego kalendarza, tak też rozpoczynamy 3 wymiary gitary. The gangs clubbing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Nie wiem, czy trochę zaskakująco, ale na początek Michael Jackson. Dziś w kalendarzu teatr rocznic związanych z muzyką 60. urodziny króla popu. Wybrałem utwór Black or White, dlatego że jest utworem gitarowym. Zresztą, jeśli Państwo pamiętają, wideoklip do tego właśnie, do tej właśnie piosenki, to gitara, przynajmniej na początku, gra tam główną rolę. Ale jest jeszcze jeden utwór, w którym gitara też jest bardzo ważna, i to jest oczywiście utwór Beat It, który przez magazyn Rolling Stone został uznany za jeden z najwybitniejszych utworów gitarowych i sklasyfikowany na miejscu 81 100 najlepszych gitarowych utworów na świecie. Jeśli czas nam pozwoli, to być może na zakończenie jeszcze Beat It się pojawi, bo tam przecież tę cudowną solówkę zagrał nie kto inny jak Eddie Van Halen. I te związki z Van Halen, zespołem nazywanym w liście przebojów programu trzeciego Van Halen, Michaela, były dość znaczące i znaczne. still do. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever like the struggle here to win. Everybody! Swap beat Sally, trans step tag. Van Halen w trzech wymiarach gitary. A teraz przed prezentacją kolejnej płyty krótka opowieść. Otóż mój kolega redakcyjny, ale nie tylko redakcyjny, bo to taki kolega od ponad 30 lat, przebywał ostatnio z wizytą, bo trudno to nazwać wakacjami, bo to było zaledwie kilka dni, z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I kiedy odnalazł jakiś nieliczny sklep z płytami, bo jest ich w Ameryce podobno coraz mniej, wybierał płyty dla siebie, głównie balladowe i takie miłosne i ładne i przyjemne dla ucha. A dodam, że kolega raczej nie jest ortodoksyjnym fanem bluesa. Gdzieś się chyba tam zagubił, skręcił w alejkę, gdzie były płyty z muzyką gitarową i bluesową. I był tak dobrym kolegą, że zabrał dla mnie jedną płytę, kupił i dostałem ją w prezencie i jestem mu za to wdzięczny i publicznie dziękuję. Ta pani, która gra na gitarze, nazywa się Sue Foley. Nic o niej do tej pory nie wiedziałem, ale teraz już wiem i opowiem dopiero jak posłuchamy pierwszego utworu. Gra świetnie na gitarze. Jej znakiem rozpoznawczym jest gitara różowy Fender Telecaster. No i jeśli Sue jest gotowa, to możemy zaczynać. Protect my soul, I had to run. Tak gra na gitarze i śpiewa Sue Foley. Płyta ta nowa z 2018 roku jest zatytułowana The Ice Queen. Sue Foley urodziła się w Kanadzie. Miejsce urodzenia to Quebec. Tam dorastała i była może nie pod presją, ale pod silnym wpływem taty, który ciągle namawiał Sue do tego, żeby grała na gitarze. I ona na szczęście była grzeczną córką i posłuchała taty i dzięki temu możemy jej słuchać już od bardzo wielu lat. Na tej nowej płycie wiele ciekawych rzeczy, bo jeszcze Sue zaprosiła gości. A, jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy miała 16 lat, debiutowała w profesjonalnym zespole, a kiedy miała 21 lat, postanowiła opuścić Quebec i pojechała do Austin, do Teksasu. Tam podpisała pierwszy kontrakt płytowy i wydała pierwszą płytę, która nazywała się cudownie prosto Young Girl Blues. A teraz The Ice Queen i na tej płycie goście zaproszeni przez Sue, sami nasi znajomi, Charlie Sexton, Billy F. Gibbons, tak też się pojawia, i Jamie Vaughn. Z Jamie'm taki duet. They never saw us coming. They didn't know of our plan. We struck right up from behind and stole it right from the hand. They couldn't see us for looking. That was the first mistake. But I saw you and you saw me. I saw you. Nothing more did Lucky Ones. Sue Foley i Jamie Vaughn. Taki duet na tej płycie. Przyznają Państwo, że przyjemnie ta muzyka się sączy z głośników, ale Na dziś tej nowej płyty wystarczy. Obiecuję, że za tydzień od tej płyty Sioux Folly rozpoczniemy trzy wymiary gitary, a ten duet przypomniał mi o jeszcze jednej dacie historycznej, o której mówił, jak mi się wydaje, dwa dni temu cały świat, bo dwa dni temu znowu przypomnieliśmy sobie, że to przecież właśnie w sierpniu zginął jeden z najwybitniejszych gitarzystów świata wraz z czterema innymi muzykami na pokładzie śmigłowca. Zginął w katastrofie lotniczej Steve Ray Vaughan. Pride and Joy, Steve Ray Vaughan. Niech zostanie na zawsze w naszej pamięci i w radiu. Nie podałem adresu internetowego, a i tak dziękuję Państwu za wszystkie listy, które płyną do programu Trzy Wymiary Gitary. Podaję adres stary jak świat, piotr.baron@polskieradio.pl. I chcę tylko zasygnalizować panu Fryderykowi, który nieco wyprzedza kolejność nadawania naszych płyt w programie, że o Grzegorzu oczywiście też pamiętam. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Na razie nowa płyta. Something's about funky like a groove. We mean funky like me, you. Yeah, man, something smells funky to me. I believe it's coming from Washington, D.C. Yeah, funky like a bad pot of chitlins. Funky like some old rotten. Elvin Bishop i Big Fun Trio, nowa płyta zatytułowana właśnie tak jak ten utwór, Something Smell Funky Around Here. No i teraz zaglądamy jeszcze raz, bo dziś taki dzień, że zaglądamy do kalendarza. Dziś swoją urodziny obchodziłby Grzegorz Ciechowski. Zapewne nos, trudny stronę, bardzo długi krok, trudną farbą wyrównamy ich, trudnym hasłem masz, równy. No i widzi pan, panie Fryderyku, odnotowaliśmy. Z muzycznego kalendarza dziś urodziny obchodziłby Grzegorz Ciechowski, z tego co policzyłem, 61. Nie muszę nikogo zapewniać, że pamięć o Grzegorzu w Trójce będzie do końca świata. Teraz sięgamy po kolejne płyty i to będzie nasz niestały cykl, czyli dwoje wykonawców, którzy nigdy razem nie śpiewali, a do państwa prośba, by wsłuchać się wyraźnie i napisać do radia, czy oni razem brzmieliby cudownie. Oczywiście w mojej opinii tak. Na początek piosenka jednego z moich ukochanych wykonawców, to jest John Mayer. Cóż mam powiedzieć, jak zwykle wspaniale John Mayer, no i wspaniała, cudowna, nienachalna gitara. Kogóż to wymyśliłem do pary dla Johna Mayera. Dziś radiowa para John Mayer i Shemekia Copeland. in a world gone wild. Well, you better be smart. You better be strong. Ain't gonna be here long. I don't care if you're rich. Never had a dime. This whole life is an uphill climb. And I ain't got Michael Copeland, Ain't Got Time for Hate, z nowej płyty zatytułowanej America's Child. Wszystkie tytuły utworów wykonawców, których prezentowaliśmy dziś w trzech wymiarach gitary, znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych. Teraz 12 minut do północy, świętujemy Led Zeppelin. Give it from all. La la la la la. 50 lat Led Zeppelin świętujemy w trzech wymiarach gitary. Zostały nam do północy jeszcze tylko dwa utwory krańcowo różne, bo na zakończenie dziś zostawiłem pewną niespodziankę, ale zapewniam Państwa, tych z Państwa, którzy byli najbardziej wytrwali i są najbardziej wierni programowi Trzy Wymiary Gitary, niespodzianka jest przecudnej urody. Trzy Wymiary Gitary, teraz Joe Satriani. We'll be right back. To Satriani, za 3 minuty godzina duchów. No, a my tu mamy jeszcze przesudnej urody niespodziankę. Otrzymałem ją w Gdyni. To jest malutki singiel z wokalistką, która też na pewno w trzech wymiarach gitary nigdy się nie pojawiała. Za to na pewno pojawiała się w Sieście. Pani przyjeżdża na koncerty jesienią do Polski. No i proszę posłuchać i napisać mi koniecznie, czy to jest cudownej urody niespodzianka. Pani nazywa się Fabia Rebordao. Szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu psiew dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się. Na powietrznych swych ustawkach, na parkietach i na mostach. Tu koloru włosów sukien i według wzrostu pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami. Promenadą do białego dnia. Brak pod papugami w kolorowe muszlek wyżwiać, w kolorowe muszlek wyżwiać, w kolorowe muszlek wyżwiać.